opłatą w programie Nasze Auto. Sprawdź też inne modele Citroena w sezonowej ofercie. Citroen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 września, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Wciąż nie wiadomo, jak długo granica z Białorusią pozostanie zamknięta. 2000 pracodawców zgłosiło się do pilotażu skróconego czasu pracy. Dożywocie dla zamachowca, który zabił policjanta w Mannheim. Granica polsko-białoruska będzie zamknięta do odwołania, informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Decyzja jest podyktowana troską o bezpieczeństwo obywateli. Zamknięcie granicy jest związane z manewrami Zapad, co nie oznacza zamknięcia jej wyłącznie na czas tych ćwiczeń. Ruch zostanie przywrócony, kiedy granica będzie bezpieczna. Czytamy w komunikacie MSWiA. Dwie osoby zatrzymane w sprawie drona nad Belwederem i budynkami rządowymi prawdopodobnie odpowiedzą za operowanie dronem w miejscu zakazanym, a nie za akt szpiegostwa. To 21-letni Ukrainiec i 17-letnia Białorusinka. Obie osoby zostały już przesłuchane. Policjanci od razu zabezpieczyli drona. Trwają czynności z zatrzymanymi, mówi Małgorzata Wersocka z Komendy Stołecznej Policji. Mężczyzna przebywa w Polsce legalnie od 8 lat, natomiast kobieta przyjechała do Polski kilka dni temu również legalnie. Aktualnie są prowadzone czynności w kierunku artykułu 212 ustawy Prawo lotnicze. Funkcjonariusze zadziałali prawidłowo i od razu, mówił rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. To są młodzi ludzie. Być może to wynikało z beztroski, być może z niewiedzy, być może z tego, że chcieli zrobić jakiś film nad łazienkami, tym bardziej, że byli w parku łazienkowskim i stamtąd ten dron był puszczany. Jacek Dobrzyński podkreślił, że tereny objęte zakazem latania dronów są specjalnie oznakowane. Należy tego bezwzględnie przestrzegać. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Ukrainiec i Białorusinka wczoraj wieczorem operowali dronem nad strategicznie ważnymi budynkami państwowymi. Zostali zatrzymani, trwa ustalanie, co nagrywał dron. 2000 pracodawców zgłosiło się do pilotażu skróconego czasu pracy. Tak duże zainteresowanie to dowód na troskę o dobrostan pracownika, mówiła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra pracy, rodziny i polityki społecznej. Jest to jasny sygnał troski o dobrostan polskiego pracownika i świadomość, że konkurencyjność gospodarki opiera się na innowacyjności, opiera się na dobrych, nowych rozwiązaniach, a nie tylko, ani nie przede wszystkim, ani w ogóle na wyciskaniu pracownika jak cytryny. Od przyszłego roku skrócony czas pracy z zachowaniem wynagrodzenia będzie testować kilkadziesiąt wybranych firm. Prokuratura w Brukseli prowadzi dochodzenie w sprawie uszkodzenia samochodu europosła Waldemara Budy. Deputowany Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że jego auto zostało ostrzelane z broni pneumatycznej. Policja zaznaczyła, że na tym etapie nie można przesądzić, czy auto rzeczywiście zostało ostrzelane, czy też zostało uszkodzone w inny sposób. Afgańczyk Sulejman M. skazany na dożywocie w Niemczech za atak nożem podczas antyislamskiej demonstracji w Mannheim w maju ubiegłego roku. Wyrok zapadł w okresie debaty na temat migracji i bezpieczeństwa w Niemczech oraz silnego wzrostu poparcia dla skrajnie prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec. Zamiast podawania szczepionek wstrzykiwała dzieciom wodę. W Hiszpanii ruszył proces pielęgniarki z kraju Basków, która w ten sposób naraziła życie ponad 400 dzieci. Relacja Agnieszki Zielińskiej. Prokuratura domaga się dla niej kary 7,5 roku więzienia za narażenie zdrowia dzieci, fałszowanie dokumentów oraz grzywny w wysokości ponad 18 tysięcy euro za defraudację środków publicznych. Prawie 50 poszkodowanych rodzin domaga się z kolei 12 lat pozbawienia wolności dla pielęgniarki. Zdaniem oskarżenia proceder kosztował publiczną służbę zdrowia ponad 30 tysięcy euro na wyrzucone dawki i konieczne powtórne szczepienia. Proces pielęgniarki odbywa się w Bilbao i potrwa 5 sesji. Sąd wysłucha zeznań około 70 świadków, w tym rodziców poszkodowanych dzieci, pracowników służby zdrowia i biegłych. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. Zmodernizowane symulatory dla maszynistów PKP Intercity mają poprawić bezpieczeństwo pasażerów. Można zaprogramować wszystkie awaryjne sytuacje, mówi maszynista Kamil Skrobisz. Możemy ćwiczyć jakieś sytuacje niestandardowe. Tutaj był akurat ładunek wybuchowy, ale możemy też zerwanie sieci, jazdę po torze lewym, jakieś wyprawienie pociągu na tor, którym nie powinien wyjechać. Możliwości tego symulatora są bardzo duże. Przewoźnik ma teraz do dyspozycji 3 symulatory, jeden jest w Gdyni, a 2 w Warszawie.

still frustrating like we get. Dissecting or who analyze an empty heart. Just spitting out some more wet dreams and calling it art. You have the vision, but you keep it all to yourself. Your lust is decomposing us. Money taken. We don't have a choice, but we still have a voice. Antagonist, life is too short. Twisted form and distort. Impregnate brains into my seminar. When I'm making music, making failure. Gotta take back what's mine. You'll be smoking. Now you're telling me it's so damn easy. Try to see yourself as coming queasy. Cause money making is a wonderful thing. Money making is a wonderful thing. But I don't wanna be a marketing baby. Try to see yourself as coming queasy. Cause money making is a wonderful thing. Money making is a wonderful thing. Hell's Kitchen. Ta płyta dokładnie 2 tygodnie temu, 2 września, dobrze liczę? Nie, no pewnie, że źle liczę. 2 października będzie obchodziła 25-lecie, kiedy się ukazała. 2 października 2000 roku. Hell's Kitchen, album Maxima, w którym także ta pamiętna piosenka Carmen Quizzy, Skin, gościnnie. Gości na tym albumie było zdecydowanie więcej. No pewnie ten 2 października i 25. rocznica ukazania się tego albumu będzie kolejnym powodem, aby do tej płyty wracać częściej. Pewnie można i w tej kwestii liczyć na Państwa w muzycznej poczcie UKF-u, bo przyznaję, kalendarz muzyczny to jest takie miejsce, gdzie chętnie wspólnie zaglądamy o tej porze w Trójce. Pan Piotr, stały słuchacz, pisze tak. 40 lat temu ukazała się płyta zespołu The Water Boys, This is the Sea. Proszę o przypomnienie trójkowego przeboju The Hall of the Moon. Too soon. Trójkowe słuchaczki, trójkowi słuchacze lubią kalendarz muzyczny. I to właśnie od tego są także nasze spotkania w muzycznej poczcie UKF-u. Świętujemy dziś właściwie przez cały dzień już 40. rocznicę ukazania się płyty Hands of Love, Kate Bush. A tu proszę, pan Piotr zwraca uwagę, że także Waterboys i This is the Sea 16 września 1985 roku to data premiery tej ważnej płyty, bardzo ważnej płyty w dyskografii zespołu Mike'a Scotta. 24 minuty po południu UKF @polskieradio.pl, no i także 22 i 7 trójek, nasz telefon wciąż dzwoni. Dzień dobry, chciałam zrobić piosenkę. To będzie utwór Łucji Prus i Janusza Stroba, Czas rozpalić piec. I chcę życzyć takiej pogodnej, uśmiechniętej, sympatycznej jesieni rocznej wszystkim słuchaczom. Mrok jak kosmaty pies patrz przesień las, czas rozpalić piec. Posmutniało w ogrodzie i nagle postarzało się. Miałeś przecież być, autobus twój szedł. Tak jest już późno, wróć. Lampy, ciepły krąg, do szafy płaszcz. Jabłkami pachnie dom. Przemoczony poeto, siądź, skończ ten swój niezwykły wiersz. Pusta kartka, tylko znów ogarek świecy. Dla ciebie dziś kupiłam ten zielony plec. Ostatnie jabłka z drzew postrącał wiatr. A miałeś zerwać zbyt. Mało ciebie mam, kilka mądrych zdań. To wszystko. Rok jak kosmaty pies patrz wrzesień w lasu, a w domu huczy pies. Pewnie smutno w ogrodzie, cóż, postarzało nagle się. Miałem przecież być, autobus mój szedł. Tak jest już późno, tam lampy, ciepły krąg. Znów twoja twarz, jabłkami pachnie dom. Powiesz pewnie, poeto, siądź, skończ ten swój niezwykły wiersz. Pusta kartka i tylko znów ogarek świecy. Dla ciebie dziś kupiłem tych chryzantem pęk. A tutaj jabłka z drew postrącał wiatr. A miałeś zerwać. Tak mało ze mnie masz, zatroska na twarz. Przepraszam cię. Przepraszasz mnie? Cóż, przepraszam cię. Znów przepraszasz. No tak. Tak. Sięgnąłem po tę piosenkę w najnowszej wersji w naszym ostatnim spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie. Zapowiadając płytę, która ukaże się w październiku, będzie ten album nosić tytuł Bliskość Ciszy. A w tej nowszej wersji utwór śpiewa Nula Stankiewicz i także śpiewa Janusz Strobel. Gra oczywiście zespół Włodzimierza Nahornego. Płyta ukaże się już w październiku nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. A dziś, proszę bardzo, w muzycznej poczcie UKF-u Łucja Prus, Janusz Strobel. Czas rozpalić piec. Piękna jesienna piosenka. Muzyka Włodzimierz Nahorny, słowa Jan Wołek. Takie państwo dziś zamawiają utwory w muzycznej poczcie UKF-u. ukf@polskieradio.pl. No i także 22 i 7 trójek. Witam trójeczkę. Dzień dobry. Dario z Ław. Chciałbym prosić o utwór. Mój najlepszy zespół, kochany zresztą, Led Zeppelin, Immigrant Song. To jest dla takich wszystkich, jak to mówią, zwolenników dobrej, ostrej muzyki. Led Zeppelin, Immigrant Song, muzyczna poczta UKF-u nadaje dla państwa takie piosenki jeszcze przez kilkadziesiąt minut do 13:00, nasze spotkanie dzisiejsze. A listy ukf@polskieradio.pl przychodzą kolejne. Bardzo dziękuję za dziś obfitą korespondencję i liczę na taką również w kolejnych dniach w muzycznej poczcie UKF-u. ukf@polskieradio.pl. Pan Tomasz pozdrawia państwa, wszystkie słuchaczki, wszystkich słuchaczy trójki i pisze tak. W sobotę 13 września 64 lata skończył Dave Mustaine. Może by tak coś z repertuaru Megadeth, na przykład Symphony of Destruction? Roll. To tytuł tego nagrania, Megadeth. To tak trochę na spóźnione urodziny Dave'a Mustaine'a z soboty. Ale niech będzie. Przypomnę Państwu, choć właściwie fanom takich dźwięków, to chyba przypominać nie trzeba, ale tak na wszelki wypadek. Dziś po północy, a właściwie jutro, bo to już będzie kilka minut po północy, z wtorku na środę, w Trójce, jak co tydzień, ciężko na sercu. I Jarek Szubrycht. U niego Megadeth też czasami gra. Jest naprawdę ciężko na tym sercu. Z wtorku na środę, kilka minut po północy, Jarek Szubrycht nadaje dla Państwa w programie Trzecim Polskiego Radia. A my do 13 zaglądamy do Państwa propozycji. Jak słychać, z przeróżnych światów muzycznych są to piosenki, z różnych dekad, różnych płyt, ale to właśnie po to, mamy taką audycję w Trójce jak Muzyczna Poczta UKF-u. Kolejny list ukf@polskieradio.pl jest taki. Bardzo proszę o dwa ognie lub za mało czasu. Fisz Emadę Tworzywo. Nie musiałem spać długo, mogłem w ogóle nie spać, bo moje miasto nie spało. Każde miejsce było mi znane. Warszawskie ulice, kluby, autobusy i taksówki. Ulice pełne butelek, kapsli, zdeptanych papierosów. A dzisiaj mówią mi, graj ładniejsze melodie. Takie, które nie będą przerywały naszych reklam. Muzycznie jestem dzieckiem lat 90. Pierwszych zatłoczonych klubów, miejsc, gdzie DJ wyciągał z torby winylowe płyty.

Żeby ta piosenka była dla słuchaczy znośna. No właśnie, perspektywa fana jest zawsze inna, prawda? Ale dziękuję panu za ten wybór. To Rush, Nobody's Hero, na antenie Trójki w muzycznej poczcie UKF-u. UKF, małpapolskieradio.pl. Stały słuchacz Bartosz pisze tak, krótko. O tobie myśl i Krzysztof Zalewski. O tobie myślę, Krzysztof Zalewski. Po 13:00 tu Myśliwiecka 357. Dziś tę audycję poprowadzi Katarzyna Borowiecka, a my już państwu dziękujemy. Piotrka Masierak, Krzysztof Sagan, Mariusz Owczarek. No i jeszcze jedna piosenka na do usłyszenia, rzecz jasna. Grzegorz Lublina. Chciałbym poprosić zespół Manam Pałac na Piasku, a dedykacja dla chorej Małgosi i wszystkich słuchaczy, którzy właśnie rozpoczynają urlop. Nie może złych, o to co dobre.